Hesap edemezsiniz. Tüm plajı veremediler. Ama hesap şimdi bunların hepsini aldılar hocam. Alırlar tabii. Kim olur olsa, aldılar. Kim olursa olsun alırlardı. Hiç takip etmiyor. Alamıyorlardı. Diğerleri veremiyordu. Alırdı. Uğur Erkan, Erkan Mumcu'ya herkes küfrediyor. Erkan Mumcu'nun bir söylediği bir laf vardı. Biliyor musunuz hocam? Şeyde, bu Lübnan'a asker gönderme meselesinde döndü başbakana ve grubuna ne dedi biliyor musunuz? Evet dedi, siz buradayken dedi, muhalefet koltuğundayken dedi, cesaret edemiyorduk dedi. Veya oradakiler dedi, baştakiler cesaret edemiyordu dedi bu tür işlere. Ama şimdi siz dedi oradasınız dedi ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya Lübnan'a asker gönderiyorsunuz dedi. Yollar. Ha? Bu yollar o yollayamazdı. Ya. Ama yayın lehinde değil, aleyhinde ya. Benim lehime ya. Kaybettik. Kaybeden biz olduk. Şimdi Merke Barajı kim yaptıysa yapsın, Türkiye'ye faydası var. Sivas gibi 5 tane ilin elektriğini sağlıyor. Cemuzan. Cemuzan değil, beni enteres etmez. Sen yapsaydın seni konuşurdun. İsimdir bırakmış. Benim için isim değil. İsimdir bırakmış. Ya sen anlamıyorsun ki. Evet. Ama o baraj orada durdukça 5 tane ilin elektriği sağlanıyor. Değil mi? Hani Koç'tan böyle bir hizmet göstersene bana. Sabancı'dan bir tane böyle bir hizmet göstersene. Koç Sabancı deyince ikisine geldi. Erdoğan'dan bir tane böyle bir hizmet ya göstersene. Allah kaç senedir iktidarda? Allah'ını kaç hocam, senedir hoca, iktidarda? Hoca bir şey söyledi. Avrupa'nın arabaları daha iyi ya işlesin diye yol yapmaktan başka bak, ne yaptılar bu memlekete? Bu adam. Sapın teki. Ne yaptı? Söyleyin. Düşünün bakalım. Bu adam. Sapın teki zaten. Bu adam devlet düzeyinde olduğu dönemlerde adam kalkıp bir sürü şantajlar yapmış, bürtülük kullanmış. Sapık da, sonra sapık diyorsun, diğerlerinin de sapıklıklarını görüyor. Bir şey söyleyeyim sana, Cemuzan cebinden mi çıkarmayacakmış o barajı? Nereden yaptı? Devleti mi dolandırdı? Yok, devleti dolandırmadı. Çukurova'dan kazandığını, bankadan kazandığını getirdi. Kazandığını değil. Gidip Dünya Bankası'ndan faizle borçlandı. İmar Bankası. Ürdün'deki. İmar Bankası'ndaki Ürdün'deki. Teker teker veriyordu. Ürdün'deki. Tabii veriyordu. Bir tane Muğdi krizi yok. Başkan, değmez. Benim burada hırsızı savunmak değil mi? Bak baraj yapıldı diyorum. 5 tane Sivas gibi ili elektriğini sağlıyor. Erdoğan kaç senedir iktidar? Beş tane de yapmaz olaydı bu. Erdoğan kaç senedir iktidar? Yapmasaydı da bari bir şey. Yapmadın bir tane hizmet. Onun barajı lazım değil. Bir tane hizmet. Altın başına çalsın barajı. Karadeniz sahibi onu yaptı ya. Satan basıyla da oturur. Avrupa daha güzel araba satsın, daha güzel araba satsın diye hizmet etti onlara. Başka hiçbir şey yapmadı. Aldı paramızı çöpe attı. Bana bak. Mahsendeki ray, bak, raylı sistem kursaydı, raylı sistem kursaydı öp başına koy. Raylı yok. Sistem kursaydı öpte başına koy. Yok, o mahsendeki şarapları satsaydı 10 tane daha baraj yapardı. Edirne Kapı Sultan Çiftliği kurdu. Pamukova'daki değil mi? He? Hocam, Pamukova'daki şarapları satsaydı 10 tane daha baraj yapardı. Bir tanesi 100 milyar liraydı onun başına. Kaç tane makineli tüfek silah çıktığını gördün mü? Bir ton. Öyle bir güce sahip olsam onun kadar orduyu ben de kurardım. Bir sürü düşmanım var. Demek ki yukayesi var. Benim de daim olacak öyle bir iktidar olursa. Ya sen kimi müdafaa ettiğini bilmiyorum. Ya hocam, yani ben burada ismi gündeme getirmiyorum. Sen haklı adamsın. Köleler böyle oluşturuluyormuş. He? Ben kimseye köle olmadım. Ben kimseye köle olmadım. Köleler böyle oluşturuluyormuş. Yok, ben kimseye bugüne kadar çok şükür kimseye köle olmadım. İnşallah bundan sonra da olmam. Zaten köleliğin daniskası karşıdakine köleliğini hissettirmemeyle başarılı. Karşımdakine değil, ben kendim hissettiğim an yeter zaten. Korkma, ettirmezler.